ஸ்ரீமான் வெங்கடநாதார் யஹ் கவிதார்க்கிக கேசரி வேதாந்தாச்சாரியவர்யோ மே சந்நிதத்தாம் சதாஹ்ருதி. மாதா தேவி த்வமசி பகவான் வாசுதேவ பிதாமே ஜாதஸ்ஸோஹம் ஜனனி யுவயோரேகலக்ஷ்யம் தயாயாஹ தத்தோ யுஷ்மத் பரிஜனதயா தேசிகைரப்யதஸ்த்வம் கிந்தே பூய பிரியமிதி கிலஸ்மே ரவக்த்ரா விபாசி. யே 23வாம் ஸ்லோக ஹே. ஹம் 22 ஸ்லோக் கதம் கர சுகே ஹே இஸ் ஸ்ரீ ஸ்ருதி மே. ஆகே ஔர் 2 ஸ்லோக் ஹி பாக்கி ஹே. கல் பலஸ்ருதி சஹித் தோனோ ஸ்லோகோங் கோ போல் தேங்கே தோ மார்கசீர்ஷ் மஹீனே மே அந்திம் தின் மே யே ஸ்ரீ ஸ்ருதி பூர்ண ஹோ ஜாயேகி. आज का श्लोक में एक विशेषता है कि हेतुत्प्रेक्षा नामक अलंकार के लिए ये श्लोक सुंदर उदाहरण बनता है. हेतुत्प्रेक्षा एक अलंकार का प्रभेद है. उत्प्रेक्षा में भी वस्तु हेतु फलात्मना ऐसा वस्तुत्प्रेक्षा हेतुत्प्रेक्षा फलोत्प्रेक्षा ऐसा तीन प्रकार की उत्प्रेक्षा कही गई है. किसी एक घटना को हेतु का परिकल्पना करना इसमें विशेष है. घटना तो इस प्रकार है कि जब भगवान भगवती लक्ष्मी जी के मंदिर में वेदांत देशिक जी जाते हैं तब दर्शन होते होते ये ऐसे दर्शन देती है माता श्री लक्ष्मी जी की मुस्कुराती हुई दर्शन देती है. वह अचानक मुस्कान का कारण क्या है ऐसा जब सोचते हैं तब एक कारण मन में आता है. उस कारण को इधर कहते हैं. वस्तुतः ये कारण कवि से उत्प्रेक्षित है. कवि से स्वयं कल्पित है. कवि की इस प्रकार की कल्पना को उत्प्रेक्षा कहते हैं. और वो भी एक हंसी रूपी एक घटना को क्या हेतु हो सकता है ऐसा हेतु की उत्प्रेक्षा करने की वजह से हेतु उत्प्रेक्षा बोलते हैं. श्लोक इस प्रकार है. फिर से एक बार देखेंगे. माता देवी त्वमसि भगवान वासुदेव पिता मे जातस्सोहम जनन युवयोरेकलक्ष्यम दयायाः தத்தோ யுஷ்மத் பரிஜனதயா தேசிகைரப்யதஸ்த்வம் கிந்தே பூயஹ பிரியமிதி கிலஸ்மே ரவக்த்ரா விபாசி. ஹே தேவி, ஆப் மேரே லியே மாதாஜி ஹை, பகவான் வாசுதேவ்ஜி மேரே லியே பிதா ஹை. மாதா தேவி த்வமசி பகவான் வாசுதேவ பிதாமே. ஹே தேவி, த்வம் माता असि, भगवान वासुदेव मे पिता. सहज रूप से समझ में आने वाली चीज है. पहला पाद तो इतना सरल है कि आप मेरी माता जी हैं और भगवान वासुदेव मेरे पिताजी हैं. जात सोहम जननी युवयोर एकलक्ष्यम दयायाः. आप दोनों की दया का एकमात्र पात्र भी मैं बन गया हूं. सह अहम तादृशः अहम कांची क्षेत्र में ही नजदीक में तूपुल नामक गांव में जन्मा मैं. अक्सर भगवान का दर्शन करके आप और लक्ष्मी जी दोनों का कृपा पात्र भी बन गया हूं. कितने लोगों को ऐसे मौका मिलेगा कि नजदीक में जन्म और हर दिन वरदराज भगवान का और महादेवी परमदेवी जी का दर्शन करने का सौभाग्य और उनका गुणगान करने के लिए अपेक्षित संस्कृत ज्ञान और शास्त्र ज्ञान ये सब भी विंशत्यब्दे विश्रुत नानाविध विद्या ऐसा 20 साल के पहले ही 20 उम्र के पहले ही सब तैयार हो चुके. लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त है और लक्ष्मी जी वेदांत देशिक जी जो चाहे वो करने के लिए तत्पर हैं. ऐसी परिस्थिति आपने ही बना रखी है। और इतना ही नहीं, दत्तो युष्मत् परिजनतया देशिकैरप्यतः त्वम्, अर्थात देशिकै ही अपि, हमारे आचार्य लोग भी आप दोनों की सेवा करने के लिए मुझे सौंप दिए हैं, आपके पास सुप्रत कर दिए हैं। दत्तो युष्मत् परिजनतया, आप दोनों को परिजन के रूप से हमारे आचार्यों के द्वारा देशिकै ही दत्तः, युष्मत् परिजनतया देशिकै ही अपि दत्तः, अतः त्वं, इसलिए आप क्या कर रहे हो, किंते भूय प्रियम, इस वेदांत देशिक जी के लिए और क्या चाहिए। यार मैंने तो सब कुछ कर दिया, इनको तो छोटे उम्र में ही विद्वान बना रखा है, और इनके माताजी पिताजी अर्थात इनके मातुल जी से, मातुल श्री से प्राप्त विद्या तो इनके पास है ही, नरादुर अम्बाल के कृपा पात्र तो छोटे उम्र में ही बन गए हैं। और इतना ही नहीं, मैं स्वयं माता हूं और पिता तो मेरे पतिदेव वासुदेव हैं, हम दोनों के कृपा पात्र भी बन गए हैं, और वेद आचार्य लोग भी उनको मैं हम दोनों के पास सौंप कर उसका भविष्य को तो बिल्कुल सुदृढ़ बना दिए हैं, और इस वेदांत देशिक जी के लिए मुझसे क्या अपेक्षित है, ऐसा सोचकर मानो तू हंस रही हो। किंते भूय प्रियम इति किल स्मेर वक्त्रा विभासी, इसलिए तो और क्या चाहता होगा ये, ऐसा सोचकर मानो तू हंस रही हो, अर्थात और कुछ देने के लिए अभी उनके पास अभी फिलहाल नहीं है, और देहांत में तो वैसे भी प्रार्थना वेदांत देशिक जी ने करके रखे हैं न्यास दशक में, एतद् देहावसाने माम तत्पादम प्रापय स्वयं, ऐसा प्रार्थना कर रखे हैं, वो भी प्राप्त होने वाला है, वो तो उसके लिए तो बहुत देर बाकी है और बहुत अचीवमेंट करना बाकी है। और वेदांताचार्य संज्ञा मिलनी चाहिए, और लक्ष्मी जी की कृपा से सर्वतंत्र स्वतंत्र प्राप्त होना चाहिए, और श्रीरंगादि दिव्य क्षेत्रों में जाकर बहुत सेवाएं करना बाकी है, श्रुत प्रकाशिका प्रकाशित करना बाकी है, इत्यादि अनेकानेक कृत्यों को वेदा और कर्नाटक देश में जाना है, और कर्नाटक देश में रहते हुए श्रुत प्रकाशिका को सबके लिए प्रकाशित करना चाहिए, शिष्यों को सिखाना चाहिए, इतना काम इसको बाकी है, अब किसके लिए मेरे सामने आकर खड़ा है, इतना काम तो सौंपा हूं, इतना काम तो इससे कराने वाली हूं, ऐसी हालत में किंते भूय प्रियमिति किल स्मेर वक्त्रा विभासी, ऐसा श्लोक बहुत अत्यद्भुत ढंग से लक्ष्मी जी का जो मुस्कान है उस मुस्कान का हेतु को सर्जित करता है ये श्लोक, अर्थात वेदांत देशिक जी के दिमाग से परिकल्पित एक सुंदर उत्प्रेक्षा हेतु उत्प्रेक्षा है उस मुस्कान के लिए। माता देवी त्वमसि भगवान वासुदेव पिता मे, जातस्सोहं जननी युवयोरेकलक्ष्यं दयायाः, दत्तो युष्मत् परिजनतया देशिकैरप्यतस्त्वं, किंते भूयः प्रियमिति किल स्मेर वक्त्रा विभासी। कवितार्किक सिंहाय कल्याण गुणशालिनी श्रीमते वेंकटेशाय वेदांत गुरवे नमः।